علی بن نوا حسین، شہید کربلا حسین، علی بن نوا حسین، شہید کربلا حسین، شہید کربلا حسین، غریب نوا حسین، شہید کربلا حسین، غریب نوا حسین، شہید کربلا حسین، جب تیرے خشک گلے پر تھی چلی کند چھری، تھی میرے واسطے بھائی وہ قیامت کی گھڑی، مسترب ہو کے میں اس وقت تھی دل پہ کھڑی، بے سارے ساس فریاد میں کرتی تھی یہی، مجھ کو جی بھر کے ستا لے، میرے بھائی کو بچا لے، شمر سے اس کو چھڑا لے، خون نہ حق نہ اچھالے، غریب نوا حسین، شہید کربلا حسین، غریب نوا حسین، شہید کربلا حسین، صبر دشوار ہے زینب کے لیے ماں جائے، دن کسی کو نہ خدا ایسا کبھی دکھلائے، اپنے بھائی کو بہن کیسے کفن دلوائے، سر پہ چادر نہیں آدان سے تم یہ ڈھائے، میرے غازی ہو کہاں تم، کیوں ہو نظروں سے نہا تم، سن لو بہنا کی فغا تم، بھائی دعا کے اما تم، غریب نوا حسین، شہید کربلا حسین، غریب نوا حسین، شہید کربلا حسین، آنکھیں منہ میں لگی چھینی گئی سر سے ردا، خیمے اہل حرم میں ہے قیامت برپا، ہائے بیمار بھتیجے کا مصلی بھی جلا، کیسے سجاد کو شولوں سے بچاؤں تنہا، ہائے کیا وقت پڑا ہے، کوئی یاور نہ رہا ہے، قیدی سجاد بنا ہے، کوئی زندہ نہ بچا ہے، کربلا حسین، غریب نوا حسین، شہید کربلا حسین، آل اطہار کو اس طرح ستاتے ہیں شقی، مجمع عام میں تشہیر کراتے ہیں شقی، پشت بیمار پہ درے بھی لگاتے ہیں شقی، ہائے سجاد کو کانٹوں پہ چلاتے ہیں شقی، کوئی فریاد تو سن لے، کوئی امداد کو آئے، خار رستے سے ہٹا دے، راہ آسان بنا دے، غریب نوا حسین، شہید کربلا حسین، غریب نوا حسین، شہید کربلا حسین، آل احمد پہ ہر ایک ظلم روا رکھا ہے، قیدی تطہیر کے وارث کو بنا رکھا ہے، سر شبیر کو نیزے پہ اٹھا رکھا ہے، ہائے قرآن کو نیزے پہ سجا رکھا ہے، کیسے یہ درد سہوں میں، کس طرح پاؤں سکوں میں، کس فریاد کروں میں، ہائے کس طرح جیوں میں، غریب نوا حسین، شہید کربلا حسین، غریب نوا حسین، شہید کربلا حسین، سب کے شانوں میں رس حسن باندھی ہے خونخاروں نے، باندھا بچوں کے گلے کو بھی ستمگاروں نے، رحم کھایا نہیں کچھ ہم پہ جفاکاروں نے، اشک خون ہم کو رلایا ہے خطا کاروں نے، میری معصوم سکینہ ہائے کھاتی ہے تماچا، اس طرح چینا ہے بندا خون کانوں سے ہے بہتا، غریب ہے نوا حسین شہید کربلا حسین، غریب ہے نوا حسین شہید کربلا حسین، بھائی بہنا پہ تیرے ٹوٹ پڑا کوہ علم، سر کھلے مجمع اغیار میں ہے اہل حرم، شرم کے مارے کسی کے نہیں اٹھتے ہیں قدم، بے کسی دیکھ کے ہنستے ہیں بہت اہل ستم، میرے اکبر ہو کہاں تم، اونو جعفر ہو کہاں تم، میرے لشکر ہو کہاں تم، شیر حیدر ہو کہاں تم، غریب ہے نوا حسین شہید کربلا حسین، غریب ہے نوا حسین شہید کربلا حسین، اے رضا کہتی تھی زینب یہ بسد رنجو میں ہن، میرے مظلوم برادر اے میرے تشنا دہن، آ گئی شام کے دربار میں اب تیری بہن، سن کے زینب کی فغارو یا سر شاہ زمن، سر شبیر یہ بولا دین کرتا ہے تقاضا، صبر کر اے میری بہنا بھر در پار چلی جا،